یو وار گناه کوي دوه یې کوي درې کوي لس یې کوي شل یې کوي پیړۍ یې کوي د الله عز وجل دا تحمل د الله عز وجل دا بردوباري د هغو نه ډېره ده د خلکو په فکر کې داسې غلطي راسي چې د الله لکه چې نعوذ بالله راته پام نه دی او یا الله تعالی ته دا زما ګناه خوند ورکوي داسې بې فکر شي چې الله تعالی باک نه پکې الله وایي نه دی هغه زه د رحمت له وجې څخه د عذاب لور کړم چې مشر و چې پر خلکو اتمام حجت وسي نو ګوره دوې خبرې سره جوړه کړې غنا او رحمت معنا غني دی دا رسولان چې لږ په خاطر دی احتیاج نه دی خاوین د رحمت عذاب هم ژر پر ګناه نه درکوي او بل رحمت یې دغه دی چې ستا ضرورت دی نو الله تعالی تا ته رسول درلیږي د الله ضرورت نه دی الله غني دی د الله تعالی د غنا څه حال د خپل غنا وسري وي انسانان ته ان یشاء کچیر الله اراده وکړي یذهب بو بزکم تس استبم کدم زکه د سره بم فپنا کله کوي پلان مور فپناس فپنا دغه معنا لکه پر لاس لوکي ګر شي پوې کی چې لنی فاکس په لاس پاتس الله بګر سره تس دم زکه د سره واخلي دغه غنا لري دغه قدرت لري ان یشاء کله اراده وکړي یذهب بو بزین است پک کوتس نو بار په څو کې ويستخلف په بدل کې براوړي جانشین بو وګرځي استس د پاره من بعد کوم رسته در تسی څوک به جانشین کې ما هغه شاو چې د الله تعالی ورته خوښ شي الله بس تس په بدل کې بل څوک جانشین وګرځي دا خبرې ته پامی چې الله تعالی خپل غنا وسره شي چې دوغه نه غنی دي دوغه نه قدرت دي کوو غاړي تس په یو پلیس ته کولای شي ستش پر ځای بل مخلوق را وره ولا چې تا جانشین نشي خلیفہ واغه چاته وای چې لکه موږ نه د پیرانو ته خلیفہ وای خلیفہ ولورته خو موږ یې د مرشد درلودي هغه د ځان جانشین ټاکر دي پلانې پیر بیا د جانشین د نو خلیفہ بول یا امیر المؤمنین ته خلیفہ وای ولی خو موږ یو کې دی د الله عز وجل طرف ته په جمزک کې خلیفہ ټاکل شوی دی الله وجل دا کوم چې شیان چې د احکام د اسلام نو تو واست تطبیقوا فدغه کدی خلیفہ دی خلیفۃ المؤمنین یا امیر المؤمنین نو واستخلف چی خلیفہ او جانشین وګرځي من بعد کوم رسل د تس څوک ما هغه شاو چې د الله تعالی ورته خوښ شي د ما او د من ترکو طالبانو تس ملمیش من د پاره د زویل عقل او کاریج ما چې دی هغه د پاره د غیر زویل عقل او کاریج په اصول کې به موږ ویل چې بیان په نحو کې کول کیږي دلته الله ما ذکر کړی دی چې د غیر زویل عقل د پاره کاریج دا کې د الله تعالی د خپل قدرت عظمت اشاره وکړه چې یعنی ګر سره به تایس تکم پر ځای به خر بدل وګرځوم دغه نه قدرت لرم څوک پښتنه ولا کړی چې دا شایسته انسان دی است کې د اخر کې راوست دا ما په دغه ذکر کې کینه خر خو د دخلې په نه ګرځي تعبیر په ما ځنی وکي چې ما نه زما ته څوک پښتنه نشي کولای دغه سي چې ما ورته ویل کې ما خو د غیر زوی العقول د پاره چې هر شی چې سو غرم چې سفر ځای خلې په کوم خلې په کولای سم او هغه به د تاسو عبادت کې شب متیع لکه وس دار او تعالی چې هغه کوم نظام دی په هغه بر کې حیوانات سرکشي نه کوي خدای مکلف نه دی نو الا ځکه عقل هم نه دی ورلر ور کړی دا د سرکشي سرکشي نه بدل کیږي دی بچی شي وکینو انسان چې عقل لري خو سرکشي نو دغه سبب الله تعالی وایي وکم وي استخلف خلیفہ بوګر دی من بعد کوم رس استس ما اخ نو هغه خو چې دی معنا عقل لري کنه لري هغه یې شاو چې دا لا خوښ شي کته ودان الله تعالی کولی سي الله دا جاری دستور دی را روان دي تور ته وګره دا ته ته ولي دي ګران معلومه سوچ ما به است کې بل براول کما انشا کما لك چ انشا پیدا کړی است الله کوم تاسو كنت سيفي دا كريسا چاسخ من ذريتي دا أولادي سخ قوم آخرين دا نور قومه قوم دا قوم آخرين چا أغا نور دي شتا دا كما زارا غلي خبر زانت يسابو كي زادا كما زام زادا پلانيو زام أغا بيادا پلانيو زوي دي أغا بيادا پلانيو زوي دي لس پاري آفاتا قوم دي تا دا غصر خواس پاتا كنا يپاتا خواه غا دا غا تلر دي واسي نام نشان زد دا خلقو ين رنگ فايا دي نوم زادا چسوكو خو ته د فاتح خلک پوهیږي چې دغه هم د یو نسل را روان دی نو چې نسل یې څوک ته څنګه دغه جانشې نسول که ته واښنو دغه بیا ساده خبره ده نو الله هغه ولي ذکر کړي چې تا به ایسته کوم بیا به بل خلیفه کوم دونه قدرت دا خو روزمره موږ وینو هلته چې دی دا هم راځي چې هغه به مال په یوه پله په پنه په هغه سي په عادي توګه نه په غیر عادي توګه به ستا بل څوک جانشې نسي لکه دغه کار خو نو ابي جاري په جهان کې را روان دي چې یو نسل ایسته کیږي دا بلې پر ځای راځي هغه ایسته کیږي دا بلې پر ځای راځي دا خو عادي ده دا په تدریج ده دا په قراره قراره کول کیږي هغه چې الله خپل قدرت شوه هغه په یوه پله کدای سپ خبرتی سپویجی لکه مثلا یو تعمیر مر جوڑو خطی شروع سی نو کرار کرار کار یه بارانو پا تکمیل بانی ورسیجی وی وست ایز چی بحجه ورسو اتمی ایز چی وخلی یا کال وخلی یو چو که ایزه دیسی که ولی سم چی دا تعمیر مازی پا پو دیسی کم بلی پر زای بانی ود دارو اغا که اغا رکم را دیم نو احلا پا کال تا دغس وی این یه شاک وی راده وی که یوزی هی بو بو بزی کم تیس پای وپ لابا مو گرزی وی استخلیف خلیفه بو گرزی من بعدی که ورس از اسم آغا یشا وچ پاشتی پای وپ لا دفعتن وقت بگه سر چیم با واندخلی که تا وادا نکیر علاوی دا تدریجی چنگ کیر دا تدریجی دا غمانا چی پا سولو کالو که یو نسل ختم کیر بجه پر زای دریج خلی پا که دل ایسی اغا نیست که دل اغا نیست من قدرت زور نگاری دا خبر زور اشکارا کی کما انش اولا که پیدا کری چی از کم تاسی من زور ریتین دا اولادیت سخه دا چا قوم دا یو قوم اغا قوم چو پا اخرین اغا نور و تیر سوی دی وسی دخل گرنه نمز دارین شان چا تا معلوم دی فسیالا فاک فرمای انما توعدون لآتین این بهشک ما آغا شی توعدون چست سر وعده که والکیجی دا دغ رسولانو پا جبه چی دا در تا گرد آغا نو دا چیش وعده دا قیامت دا رسولانو دغ بعث بعد الموت و انسانانو تشروه ولی دی چی وروره که دا زن چارا که پر دغ دنیا کیجی دلتا بخپلی خواری کاجی بیا چی مرس وجه راپورتا سی التا بیا نا عجزی چلیجی التا بیا نا دی مثال پا طور پیدیه چلیجی چی تا پیسی ورتا پیش که پا ایت زاریون نواچ ال تنخلا سیر نه عبادات ال تکیج نه بیاورس دا غزا ایمان معتبر دي چنزو سور کلمه و دل تکار کیج نو د اخرت ورځ خلکو ته یادی وای دی غ سو بیرر الا اغه دی چې وعده در صدر کی اغه خامه خارج در واغه مو بول چې یا قیامت چیرو انسان چې مرسو کی سه اخلاص سو ان به شک ما اغه شی تو عدون چت سره وعده کول کیج د چاپه جبه د رسولانو چاغنو د چش وعده د قیامت ورځ لاکن اغرات لون کی دی خام خدا لام گور اغه دی غلام خبر ته تاکید وکي ل اكن خام خرات لون کی دی و ما انتم بمعجزين دا و ما انتم بمعجزين د جده پار وسره مرګری کی چې ځنی ځنی کسانو رادی سلاسی ذات قیامت راغلی د از ماجد دار لا ولا کو کفر بل خابت للا لکه په دنیا کې چې یو مجرم گای گای خپل د حکومت ته وڅ چې موږ توري بولو وای پلانای توري سو دلته خلق اشتهاری مجرم بولی اشتهاری مجرم نو بار په اشتهار پکشا چاپس په اخبارو په مجلو کې چې ارځه کې ارچا ټنکی بس مازی اطلاع را کې دوغه نه قدر انعام او حکومت فیزور لر حکم داز ما مجرم دی نو په دنیا کې خدا کار کې د لایسی چې د حکومت مطلوب یې ته یې خو ته د حکومت عاجز کې ځنی ورکس بر اریانس تر هغه وخت پوری چې ورکه ورکه دغه نسبی دا کوله حکومت یې عاجز کی فلاس نور چې چیرې تللی دي الله وي دغه کار الته نسه کولای چې واده خدای پاک الهاز آزاد قیامت کې راولي خدای ما پیدا کوي چیرې چې دغه وخت نیو چې به وتش کېږي الله وي او ما انتم تس نیاس بمعجزين عاجزكون كده على عز وجل على عز وجل جنا واسسي چې دا زوی مړی چې تل دی ما په دوه ځخانه کې لیکل یو وس مستغیر ازیر دی راولې چې دوه ځخته واچو بارانو على عاجز سي الله دا غته مدر وکشه انما توعدون لاتي د قیامت ورځ وعده چې کیږي خامخا راتلون کې دا غو لا که پس پیش سي خامخا و پر خپل ټیم راځي او دا کته وا زبنه م قیامت دی دوه ځخ دی ته معجز عاجزكون کې دا لا امنه چې دا لا تعالی در وسته وځي الله یې منور اچوم دي ته دا دوه جمهور مناسبت چې دا یې سره زده کې چې دا خبره تفصیل ما ورل راور کې چې ته بدا فکر کې چې قیامت کې راځي ما ولا کې پیدا کې زه خدای خبر پر کومه علاقات لرم و ما انتم تسناس بمعجزين عاجزكون کې د قدرت الله عز وجل فسيف جاء آيات كريمة كيف ترتوي چې دا غد دلائل سره چې دا اوس خبره کې رسول چې رسولان درله بیان ام در توقی اغم د اعلی د ضرورت پر بنیاد نه دي ستا د ضرورت پر بنیاد دي او دا چې کوم خبره رسولانو دسته کړی د خامخا کیږي قیامت راځي حساب کیږي او تش کدای هم نشه نو خو به چې ایمان راوړي مگر خو مشرکانو ایمان نه راوړي پر دغه سربیره د دوغه نه بیان سره سره علاوه نو په پای کې دا خبره ورته وکړه قل تو ورته وای ای نبی و نبی علیه السلام ته یا قوم از ما قوم اعملوا عمل کوي على مكانتكم پر خپل ځای باندې چې پر کوم ځای ولاړې په کوم څه اخته یې بس پر هغه ځای باندې دا کار کوه مکانت په معنا سره د قدرت استعمالېږي د تمکن معنا ورلر ورکي مکانت په معنا د ځای استعمالېږي لکه موږ چې یو چا ته وایو چې په اخر کې برام چې وس ترسېږي که وایه چې وس مې رسېږي کوم بې لاس ازاد